cholesterol także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na chwilkę. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ważne, aby Zjednoczona Prawica funkcjonowała jako całość, mówił w Trójce lider Solidarnej Polski. W Czechach od dziś znów stan wyjątkowy. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Na drogach leży błoto pośniegowe. Sytuacja w Porozumieniu nas nie cieszy. Ważne jest, aby Zjednoczona Prawica funkcjonowała jako jedność, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przypomniał, że gdy doszło do sporu na tle współpracy z Unią Europejską, między jego ugrupowaniem a Prawem i Sprawiedliwością, Solidarna Polska zdecydowała, że jedność jest najważniejsza. Uznaliśmy, że są wyższe racje i wiele wspólnych spraw, które wymaga jednak szukania kompromisu i wspólnego języka tam, gdzie on jest możliwy, i odłożyliśmy spory, koncentrując się na tym, co może nas łączyć. W Porozumieniu doszło do sporu w sprawie kierownictwa tego ugrupowania, w wyniku którego usunięto z niego m.in. europosła Adama Bielana. Wyrzuceni członkowie Porozumienia nie uznają tej decyzji i kwestionują przywództwo Jarosława Gowina. Odmrażania gospodarki w reżimie sanitarnym chce Polskie Stronnictwo Ludowe. Wiele restauracji otwiera się już pomimo zakazu, dlatego bezpieczniejsze byłoby ich otwarcie w reżimie sanitarnym, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Krzysztof Paszyk. Nie można dalej takich branż zostawiać zamknięte, bo to powoduje dramaty ludzkie, bankructwa, bary, restauracje powinny mieć możliwość otwierania, ale w reżimie sanitarnym, bo wtedy jest to znacznie bezpieczniejsze niż sytuacja, która ma miejsce dzisiaj. Wiele barów funkcjonuje nielegalnie. Obecnie bary i restauracje w Polsce mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. Z kolei w Czechach od dziś znów stan wyjątkowy. Rząd wprowadził go zaraz po zakończeniu poprzedniego, ponieważ na przedłużenie stanu wyjątkowego nie zgodzili się posłowie. Część polityków zarzuca władzom działanie sprzeczne z konstytucją i podważanie decyzji parlamentu. Izba poselska zagłosowała w czwartek przeciwko rządowemu wnioskowi, który zakładał przedłużenie stanu wyjątkowego o 30 dni. Oznaczało to wygaśnięcie kluczowych restrykcji sanitarnych po 14 lutego. Rząd ogłosił jednak ponowne wprowadzenie stanu wyjątkowego na wniosek władz samorządowych. Stan wyjątkowy będzie obowiązywał 14 dni, przy czym premier Andrzej Babisz zapowiedział wniosek do parlamentu o jego przedłużenie. Gdyby nie doszło do przedłużenia stanu wyjątkowego, nastałby totalny chaos i doszłoby do zapaści czeskiej służby zdrowia. Przewodniczący czeskiego senatu Miloš Vystrčil w liście otwartym do rządu stwierdził, że wprowadzenie stanu wyjątkowego bezpośrednio po decyzji posłów o jego nieprzedłużeniu jest niezgodne z konstytucją. Podobnego zdania jest część konstytucjonalistów. Nowy stan wyjątkowy w Czechach utrzymuje większość obowiązujących dotychczas obostrzeń. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Z kolei Słowacja wprowadza wzmożone kontrole na granicach. Od środy przy wjeździe na Słowację będzie obowiązywała dwutygodniowa kwarantanna. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Na drogach leży błoto pośniegowe. W nocy wiatr nawiał też śnieg, tworząc zaspę. Tak jest w okolicach Lidzbarka, Welskiego, Działdowa i Biskupca, mówi Zenon Krajza z Zarządu Dróg w Olsztynie. Warunki są trudne. Dopadało troszkę śniegu w nocy, co spowodowało śliskość, taką zimowo zajeżdżony śnieg. Ogólnie pracuje prawie że cały sprzęt na terenie naszych dróg, wcześniej czy później, ale do każdego miejsca dotrze, drogi będą odśnieżone, posypane. Najmocniej padało w 8 powiatach: oleckim, giżyckim, gołdawskim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim i węgorzewskim. W Japonii trwa usuwanie skutków sobotniego trzęsienia ziemi. Przywracane są połączenia lotnicze oraz kolei dużych prędkości. Częściej też kursują dalekobieżne autobusy. Trzęsienie miało siłę 7,3 stopnia. Rannych zostało ponad 150 osób. Z Wstrząsy uszkodziły linie wysokiego napięcia oraz mosty na trasach Shinkansenu w prefekturach Fukushima i Miyagi. Z tego powodu na części tras zawieszono kursowanie pociągów. Do czasu naprawy trakcji zwiększona została częstotliwość kursowania autobusów oraz liczba połączeń lotniczych na trasach z Tokio do regionów najbardziej dotkniętych przez trzęsienie ziemi. W prefekturach Fukushima i Miyagi z powodu zniszczeń zamknięto 71 szkół. Trzęsienie ziemi nawiedziło Fukushimę na kilka tygodni przed 10. rocznicą katastrofalnego w skutkach kataklizmu z marca 2011 roku, kiedy zginęło ponad 15 tysięcy osób. Trzęsienie wywołało wówczas falę tsunami, która zniszczyła część japońskiego wybrzeża. Podczas tsunami doszło też wówczas do awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie, co było największą tego typu katastrofą od czasu wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Trwa mecz Łukasza Kubota i Wesleya Kulhoffa w 1/8 finału gry podwójnej Australian Open. Rywalami polsko-holenderskiego duetu są Australijczycy Matthew Ebden i JP Smith. Najlepszy polski deblista tak oto zapowiadał to spotkanie. Kolejna para australijska. Australijczycy grają najlepiej u siebie. Lewa, prawa ręka nas czeka. Wiem, czego oczekiwać od JP Smitha, ale na pewno przeciwnicy będą się starali tutaj wyeliminować nasze atuty, czyli return. Będą zamykać środek. Najważniejsze, żebyśmy zachowali te swoje schematy, które chcemy grać. Jesteśmy nową parą. Staramy się tworzyć i zgrać te siły razem, ale jestem tenisistą i człowiekiem, który chucha na zimne i trzeba będzie od początku zachować zimną krew. A dzisiejszej nocy Łukasz Kubot zagra w parze z Igą Świątek w turnieju mixtowym. Duża porcja tenisa o 14:15 w studiu Australian Open w Trójce. Tylko trzech Polaków awansowało do drugiej serii Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Kubacki 6, Murańka 19, Stoch 23. Na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie niepokoi nierówna forma Kamila Stocha. Na pewno coś nie gra w pozycji najazdowej. No ale od tego się wszystko niestety zaczyna i w moim przypadku to jest klucz do całego skoku, bo poza tym nie robię nic innego niż robiłem do tej pory. Uważam, że wszystko inne funkcjonuje, tylko nie mam po prostu dobrej energii z progu, a wiem, że to jest powodem kiepskiego najazdu. Najwybitniejszy polski skoczek imponuje opanowaniem i dystansem do niepowodzeń. Chciałbym zawsze skakać dobrze. Nie jest przyjemne skakanie, kiedy coś nie wychodzi, kiedy człowiek bardzo chce coś zmienić, a tego nie potrafi. Ale z drugiej strony mam na tyle doświadczenia w sobie, że wiem, że czasami tak trzeba po prostu. Muszę się trochę pomęczyć, bo później łatwiej i lepiej jest docenić to, co się osiągnie. Szybki rzut ucha na polskie parkiety. Piłkarze ręczni Azotu w Puławy przegrali u siebie z Vive Kielce 29-33. Siatkarki Developresu Rzeszów pokonały MKS Kalisz 3-0. Zastal z Pucharem Polski w koszykówce. Zielonogórzanie pokonali w finale Spójnie Stargard 86-73. Łukasz Koszarek. Mimo, że prowadziliśmy do przerwy tam kilkunastoma punktami, zaczęliśmy drugą połowę źle. Chyba czuliśmy tą presję, że jesteśmy jeden krok od Pucharu i wtedy jest właśnie najtrudniej. Najtrudniej zrobić ten ostatni krok. Ale mimo dużo nerwów udało się go zrobić. Studio Australian Open o 14:15, sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Poniedziałek będzie pochmurny, na wschodzie może padać śnieg, a na zachodzie miejscami jeszcze mglisto, w całym kraju porywisty wiatr. Na termometrach od minus 6 stopni na Dolnym Śląsku do minus 4 na Podlasiu, minus 1 w centrum i plus 1 nad samym morzem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sza-la-la-la-la, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Teraz w Media Expert 4 dni szalonych okazji. Na przykład tablet Lenovo 10 cali LTE, teraz taniej o 300 zł. Smart TV LG aż 70 cali, teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from californication. Hey, I studied in marijuana, it breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Troszkę dziwne mam skojarzenia z zespołem Red Hot Chili Peppers i piosenką Californication. Po pierwsze, kiedy byłem w Kalifornii na święta parę ładnych lat temu, to pomarańcze przemarzały na drzewach i było po prostu bardzo zimno. A po drugie, jak byłem na koncercie zespołu Red Hot Chili Peppers, to już tym razem w Londynie, to wtedy pomyślałem sobie, że chyba jednak wolę ich nagrania studyjne, bo kolega Antoni... Na żywo tak sobie brzmi, ja też tak się wyrażę. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Teraz będzie Ten CC i Dreadlock Holidays. Piszą państwo, że wakacje by się przydały, ale takie prawdziwe letnie, nie zimowe. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Sorry, you crossed me. You better understand that you're alone. My harvest is the best, and if you try it, you'll like it and wallow in a dreadlock holiday. Dreadlock Holidays i grupa 10cc. I'm not in love. Chciałby się zaśpiewać, prawda? Przy okazji również 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry. Czy będę mógł prosić nagranie zespołu The Beatles Count Together? To jest wspaniały utwór, wspaniałe czasy. No i mam nadzieję, że wiosna tuż, tuż. Be a Come Together, grupa The Beatles w muzycznej poczcie UKF. Pan Wojciech pisze, ja bardzo chciałbym iść ze świątek zadedykować piosenkę Heroes Davida Bowiego. I David Bowie w muzycznej poczcie UKF. 2027 truje klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Klauda pisze, że jeśli zagramy Personal Jesus, to jej synek 5-miesięczny uśnie. No to ja proponuję inną wersję. Proponuję Johnny'ego Cash'a. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test.

koncercie zespołu Oasis, to było w Lizbonie, zresztą miałem przyjemność spotkać się z zespołem również. Starłem sobie gardło śpiewając m.in. Don't Look Back in Anger. A teraz będzie Psycho Killer i Talking Heads. Ja przypomnę o telefonie 227 trójki, adresie mailowym ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Muzycznej poczcie UKF grupa Talking Heads i Psycho Killer. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzisiaj jest kilka powodów, żeby puścić Czesława Niemena z dedykacją dla mojej żony Krysi, jakąkolwiek Niemena. Muzyka.

ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie za 10 minut będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. A dziś moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym, jak zwykle w poniedziałek, jest Paweł Rochowicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Pawle, za kilka minut o 10:00 Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat inflacji. Będzie drożej? No będzie chyba. Będzie. Chociaż są rozmaite czynniki w jedną i w drugą stronę. No na pewno można powiedzieć, że ceny ropy raczej idą w górę niż w dół i to na stacjach benzynowych widzimy. Nieuchronnie te do 5 zł za te podstawowe paliwo to się zbliża albo i nawet gdzieniegdzie przekroczyło. Są rozmaite nowe koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, związane na przykład z opłatą mocową od prądu. Są nowe opłaty czy podatki typu ten podatek cukrowy albo od małpek. No a kto wie, może i od mediów będzie. No i zobaczymy, jakie będą... Zobaczymy, to już widzimy. Widzimy, jakie są ceny tych hoteli na przykład po ponownym otwarciu. Jak tak popatrzeć sobie na oferty w miejscowościach górskich, to, no to te ceny są raczej wyższe niż były. Po prostu ci przedsiębiorcy muszą sobie troszkę odbić ten czas lockdownu, zamknięcia. No, udane były zbiory zbóż i warzyw w 2020 roku, a to akurat może być czynnik sprzyjający, żeby ta inflacja jednak tak bardzo nie szalała. No ile to wyniesie? Ponad 3% pewnie, nie chciałbym tak strzelać, no ale to nie jest już inflacja taka zupełnie pełzająca, zerowa. Mówiło się nawet o deflacji, to nie tak dawno, pamięta pan? Mhm. Tak. Tak. Przez parę lat mówiliśmy o deflacji, prawda? No, że ceny właściwie były stabilne. Jednak myślę, że ta sytuacja kryzysowa związana z pandemią, no, w nieuchronny sposób wpłynie na to. Ceny będą... Panie Pawle, szefowie firm coraz częściej są zmęczeni restrykcjami. Wynika to z braku jasnej perspektywy końca pandemii. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie mamy jakiejś perspektywy końca tej pandemii, ale badania Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego pokazują wyraźnie, że no, przedsiębiorcy mają już dość. No, dzisiaj o tym piszemy w Rzeczpospolitej. Przedsiębiorcy mają dość niepewnej sytuacji, bo niepewność w biznesie jest najgorsza. Uniemożliwia jakiekolwiek nawet krótkoterminowe planowanie. No, od chociażby z menedżerowie firm, które utrzymują baseny pływackie. No, niby my mamy je teoretycznie otwarte, no ale nie, dlatego że uruchomienie basenu to jest jednak pewien proces, co najmniej kilkanaście dni, a tu ratownicy wyjechali za granicę. I weź tu uruchamiaj z powrotem biznes, nawet jeżeli już są dobre perspektywy. No ale podobnych sytuacji jest oczywiście o wiele, wiele więcej i trudno się im dziwić, że są sfrustrowani. No do tego jeszcze dochodzi nieprzewidywalna polityka rządu, no tak sposób sprawowania władzy. Niestety, na to też się skarżą. Chociażby właśnie dlatego, że wprowadzane znienacka rozmaite opłaty, o których mówiłem poprzednio, bezpośrednio, na pewno nie przyczyniają się do stabilności planowania finansowego. To wymaga często rewizji jakiejś polityki księgowej, finansowej, inwestycyjnej na każdy rok. To na pewno nie jest dobrze, nie są dobre okoliczności do jakiegoś rozsądnego, stabilnego prowadzenia biznesu. No ale to też trzeba przyznać prawdę, że pandemia jest nieprzewidywalna, prawda? Nie wiemy, co będzie za tydzień, za dwa, za miesiąc. To prawda, oczywiście to jest problem wszystkich krajów europejskich, chociaż jeżeli mamy trochę mniej pieniędzy niż na przykład Niemcy, na to państwo stać na płacenie wielu gałęziom biznesu 90% nawet tego, co zarabiały, od po prostu tylko po to, żeby stały i się nie uruchamiały, no to mają lepiej. Natomiast u nas takich możliwości nie ma i tym bardziej powinien być dialog między przedsiębiorcami a rządem i jakieś jasne reguły, jakaś przewidywalność, żeby uchronić ich od niespodzianek, które po prostu biznesowi szkodzą. I tu ciekawostka, panie Pawle, pandemia podbija popyt na polisy zdrowotne. Ubezpieczenia zdrowotne ma już ponad 3 miliony osób. Jesteśmy zainteresowani właśnie ubezpieczeniem się od własnego zdrowia. A wie pan, jak jest po rosyjsku ubezpieczenie? No to mnie pan zaskoczył. Strachowka. A to się wzięło od słowa strach. No bo to w prosty sposób taka usługa wynika z zabezpieczenia człowieka właśnie przed strachem, aby się mniej bał. Zresztą to jest przykład takiego biznesu, w którym się najlepiej zarabia się na ludzkich słabościach. Na słabości do gadania zarabiają firmy telekomunikacyjne, na słabościach zdrowotnych farmaceutyczne. A tutaj jest to, no po prostu słabością jest strach, zwykła ludzka rzecz, strach przed zachorowaniem, co w czasie, gdy codziennie jesteśmy bombardowani informacjami o tym, iluż to ludzi zachorowało, a iluż zmarło, no to nawet patrząc na to tak zdroworozsądkowo, że to jednak nie jest taki pomór, jak bywał przy epidemiach, nie wiem, w XIX wieku, gdzie tam no, znaczna część populacji padła, no to jednak ludzie trochę bardziej zwracają uwagę na swoje finanse, na swoje zdrowie i w związku z tym no, są bardziej skłonni przeznaczyć tych parę złotych więcej na nową polisę. Nic dziwnego. No tak, ale to też nic dziwnego, że ceny mieszkań rosną jak szalone, tylko najem jest w lekkim kryzysie, że tak powiem. Znaczy, chcemy kupować mieszkania, niekoniecznie wynajmować. No to zgrabnie pan przeszedł do innej kwestii, już nie ze strachem związanej, tylko z elementarną potrzebą człowieka, że gdzieś trzeba mieszkać, prawda? No tak. I jak już tu wiele razy mówiliśmy w tych audycjach, no ta galopada cen mieszkań, no pewnie częściowo ma uzasadnienie w jakimś tam popycie, ludzie chcą gdzieś mieszkać. Częściowo to są mieszkania kupowane od po prostu, żeby zainwestować pieniądze, bo to jest jeszcze wciąż korzystniejsza metoda ulokowania niż gdzieś no, pod uwagę wysokość stóp procentowych, no to tak, to rzeczywiście. No, które zaraz będą ujemne nawet, więc to się rzeczywiście nie opłaca trzymać pieniędzy w banku. Chociaż oczywiście też się zastanawiam, gdzie jest ta granica w pobliżu, której ten wzrost się już zatrzyma. Będziemy mówili już tylko o bańce spekulacyjnej na tym rynku, ale chyba jeszcze na razie nie, chociaż pewnie jesteśmy blisko tej granicy. No z najmem to jest sprawa oczywista. Mniej studentów wyjeżdża do innych miast, aby studiować i wynajmuje tam mieszkania. Mniej menedżerów firm podróżuje po kraju, a dla nich też takie mieszkania na wynajem były. W związku z tym ten spadek popytu na najem no, jest tu wprost uzasadniony kwestiami pandemicznymi. Jak dalej to będzie? No, trudno powiedzieć. Na pewno no, ten najem nie spadnie do zera. Nie będzie tak, że ludzie nie będą wynajmowali mieszkań, bo nie wszystkich stać na własne cztery kąty i niektórzy no, taką politykę przyjęli, że przez długie lata wolą jednak płacić za wynajem, niekoniecznie wiązać się z jakimś miejscem na stałe i tak sobie mieszkać. Tak to już no jest. Dobrze. To teraz króciutko, bo czas naszej audycji dobiega już końca. Nie wiem, czy pan byłby przygotowany na to, że jeden z popularnych producentów napoju gazowanego przymierza się do tego, że ten napój gazowany będzie w butelce papierowej. No, skoro można pić z papierowych kubeczków w niektórych barach, no to czemu nie z butelek? Chociaż słyszałem, że ta butelka jest tam jednak plastikiem wyściełana. Ciekawe, jak tu sobie poradzą z przerobem później tego. Chociaż tak twierdzą, że to jest najbardziej do tego recyklingu przystosowane. Aczkolwiek, no zobaczymy, z tego co wiem, to ten napój został pierwotnie opracowany jako lek na wspomaganie trawienia i on też ma właściwości trochę trawiąco-żrące, więc tak czy inaczej to opakowanie musi być odporne na działanie tegoż napoju. No tak. To wszystko na dziś w takim razie. A Państwu przypomnę, że naszym gościem był Paweł Rochowicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej. Arkadiusz Rzekier, dziękujemy. Miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem.